don't watch cartoons, no Billy and Mandy. Little nigga, I'm grown, better watch your tone. You say you talking to who? Make a nigga slow his road like he talking to Screw. Little buddy, I'm grown, better watch your tone. You say you talking to who? Choke his ass till his eyes pop out and his face turning blue. Pull a butter in the pot, we gon' cook it like stew. I be highlight the socks on the down and fool. Handy man, they walk around with a bag full of tools. Longhorns on the kettle like I'm riding on a boo. Ripping wood grain, sitting on alligator. Candy paint sticky looking like nah, later. Cut your grandma smooth mouth operator. She ain't fucking with you cause she like him player. Hey, shit change on the south side, but the ground proud to the edit. I drop in the gas, get the shop on y'all block, bust it down like a patty. Like TVs with no connection, I got steady. Make his body spit some red like a double cup. Pull the clip out the gun, tip butter knuckle. Try to kill me, but them bullets was not enough. I ain't mean to beat him up, I was playing real. Trigger max, so bait, guard, going A-wall. Put your brains on the wall. Personification, what it called? Killing, no hesitation. One pull up, lamb, Trump, hot truck, make a yellow bitch choose. Young crib nigga got rich, all blue. Sip syrup, hot perk, got pink, got blues. I be on lean like fat nigga shoes. Catch me on lean like a nigga with no knees. Op nigga weak, wanna beat by the freak. Make the bitch eat my meat, drink skeet like protein. Trigger max, so see, Mexican, OT. Size out pounds of the law, get them OT. Drank by the case, took a pint to the face. Like PDD makes remix with the codeine. Took K-Roll to a lame-o, he gon' OD. Big worm, I'ma stand firm if you owe me. Get smoke like smoking, no plan. And they fuck poke, catch a play like Randy. Hop over chrome, coming down, drip candy. Why body, I'm swinging and banging with Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Zbiórka z podwórka. She let me ride it like a caravan, baby. I swear I need you to call it right there with me. She say she died and she gon' lay care for me. I don't know why she like the air that I'm breathing in. Baby, breathe in with me. You make me go crazy, I know you won't judge me. You might turn to wifey, give you wife things that baby. watching, I don't care what they say about it. You just a diamond in my mind, and you dirty. I like my bitches brown like James, no wordy. Stretched out the alphabet, selfie bitch. Whoa, she standing naked, looking wicked. Whoa, I need no thick dog on my chicken. You know, Jack got dropped off by Scott and Pimpin'. Whoa, and I just wanna be loved. Young Thug w utworze Love Me Forever, a dokładnie w wersji Chopped and Screwed tego utworu. Wcześniej, jeszcze przed godziną pierwszą, poleciał fragment utworu Maxo Creams, Mexican OT, gościnnym udziałem. I tamten utwór się nazywał Talking in Screw. I to jest taki krótki segment, który pewnie regularnie będzie się pojawiał w tej audycji. Jedna z tych moich takich dziwnych przypadłości, czyli miłość do spuścizny Roberta Earla Davisa Jr., czyli nieodżałowanego DJ-a Screw, człowieka z Houston w Teksasie, który swego czasu zaczął spowalniać utwory rapowe i stworzył z tego zupełnie nową dyscyplinę, która pozwala z jednej strony dobrze się bawić ludziom na południu Stanów Zjednoczonych przy tych utworach, a z drugiej strony zauważyć dosyć dużo różnych ciekawych, harmonicznych rzeczy, które się dzieją w tych podkładach, kiedy zostaną one spowolnione i pocięte. A Young Thug stosunkowo niedawno wyszedł z więzienia i uchronił się przed długoletnim wyrokiem, który nad nim już ciążył i jego cień wisiał nad jego karierą, ale już jest z powrotem na wolności i aktualnie zapowiada swój najnowszy krążek UY Scooty, co myślę, że będzie bardzo ciekawym wydarzeniem, bo mało jest tak ważnych postaci we współczesnym rapie jak właśnie Tagger. A my jeszcze na sekundę dosłownie zostaniemy na południu Stanów Zjednoczonych w takiej ciut innej wersji. Say, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you and I don't speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, bitch, I make bloody move. Now she say, she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You with the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them dance so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months, what bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me. They see pictures, they say goals, bitch, I'm who they tryna be. Feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent in the new whip. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. I'm polished in the street, no, you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth, hope you hoes know it ain't cheap. And I pay my mama bills, I ain't got no time to chill. Think these hoes be mad at me, they baby father wanna f- bitch, you can fuck with me if you wanted to. Dance, I make money move. If I see you now, speak. That means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, bitch. I make bloody moves. If you a pussy, you get popped. You a goofy, you a op. Come around my way, you can't hang around my block. And I just check my account, turns out I'm rich, I'm rich, I'm rich. I put my hand above my hip, I bet you dip, he dip, she dip. I say, I get the money and go, this shit is hot like a stove. My pussy glitter is gold, so that little bitch play her role. I just go rolling no rolls, I'm up in no rave. I need to fill up the tank, no, I need to fill up the safe. I need to let all these hoes know that none of them niggas is safe. I go to dinner and steak, only the real can relate. Now it's a crib with a gay. Rolly got charms, a life busted place. Let these bitches know, just in case these hoes forgot. I just wanna check the mail, another check from all of that. Little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottles, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. Quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, to była Cardi B i jej hitowy utwór Bodak Yellow w wersji Rabita, producenta z Houston w Teksasie, który chyba lepiej kojarzony jest na scenie elektronicznej niż na rapowej. Współpracował z Bjork, wydawał na takich labelach opiniotwórczych jak Triangle czy Halicon Veil, ale jest również bardzo wiernym spadkobiercą dorobku DJ-a Screw i na swoim krążku, który się nazywa The Vault Vol. 1, czyli jest po prostu chyba takim zrzutem różnych rzeczy, których oficjalnie nie mógł wydać. Sięgnął z jednej strony po Cardi B, a z drugiej strony Aphex Twina chociażby. W międzyczasie też dostaję sporo całkiem maili od państwa i z jednej strony padło pytanie, czy będzie można liczyć na jakieś inne języki niż polski i angielski. Na pewno będzie można i być może jeszcze w tej audycji, a jeśli nie, to w następnych, bo już w pierwszej poleciał francuski, hiszpański i Darła, wydaje mi się, a można się też spodziewać pewnie rzeczy z Japonii, z Brazylii, Portugalii, trochę tych różnych języków będzie. I też padło pytanie o konkursy, czy też jakieś rankingi najlepszych zwrotek lub numerów danych wykonawców. Być może to też kiedyś się wydarzy. Ja najpierw muszę się tutaj bardziej zadomowić i poczuć pewniej, żeby robić takie rzeczy. Na razie formułę wymyśliłem sobie taką, że raz w tygodniu będzie selekcja utworów, właśnie taka dosyć szeroka z różnych miejsc tego hip-hopowego globu, a co drugi tydzień będzie gość bądź gościni. I tutaj znowu trochę pewnie pogram w takiego ping-ponga, że raz ktoś, kto jest na tej scenie od dawien dawna, a raz ktoś, kto stawia na niej dopiero pierwsze kroki. Na pewno pierwszych kroków na scenie brytyjskiej rapowej nie stawia Trim, bo teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i usłyszymy w dwóch odsłonach tego właśnie nawijacza. Me no roll like Danny and Aaron. Push two shot in the yard and swim bad like vibes cartel. And I did it Adam. And the one near Mr. Adams. One where my boss make you scream like Sharon. Them no trim but them no Leo. Flow my up and I'm nothing like Mark or Aaron. and I'm not like Mark Aron. I love the little ear with my avant. Like me, I give them food, me, I drop off. Wife and I call you. I mean, make sure tell her why I lock off. Them now I got answer once my up off. Ting with my oven and my toes off. When it back off, all in her neck, she I feel it, I snap off. Yeah, lick the rapper. You know, for off the X Factor, she tell me, say she can't sing. What that for? What that for? Me no roll like Danny and Aaron. Push two shots in her dance with bad light vibes, cartel, and I did it, better than yours. My boy them tell a rapper pop burst. Catch it in a wig like locker and perm. When we are top grime and a butter and germ. See my boy them tell a rapper pop burst. Catch it in a wig like locker and perm. When we are top grime and a butter and when we are top grime and a butter and germ. So who want dead in this thing? Who want me to take off them head in this thing? You are all grudge, they got this thing. Everybody dead when me look on this thing. Who want dead in this thing? Who want me to take off them head in this thing? Me take your life and they got this thing. Everybody dead when me look on this, look on this. Yo, sicky sicky something. A trim thing, this and a pretty ricky something. When shots start beat, had a kippy kippy something. Bully lodging your face and a picky picky something. Then I want me to pull up in me little shitty something. Then wipe it dead and a tricky tricky something. Come we are carrying on a flicky flicky something. We run the place red like a chippy chippy something. So top on the lava lava lava. When we come in on the place fear da da da da da da. Man I'm a fat man, me no care about none of them. Why did they da da da da. E14 when we come from manners. Popcorn thing when the gun bust matters. Take it for game like snakes on the top on the roadside. Make it piss in them man. So who want dead? Who want me to take off them head? Who want dead? Who want me to take off them head? What's one? Who want dead? Who want me to take off them head in this thing? You are all grudge? Watch a man over this thing. Oh no, must one dead in on this blood clot star. Who want dead in on this blood clot thing right now? Watch out, watch out, watch out. Yo, zdechły osta, Filip Kalinowski gada, zbiórka z podwórka, ziomale. Tectonic. Look. God knows when, been murking MC since God knows when. I've been running this thing since God knows when. It's been E14 since God knows when. My team's had a strap since God knows when. I've been in this trap since God knows when. They ain't been back since God knows when. I've been ruining plans since God knows when. They couldn't chat to Javan from God knows when. They've been lying on my name since God knows when. Cause I've been the truth since God knows when. We ain't cared about you since God knows when. I ain't been a fan since God knows when. He said he had goons, only God knows who. Don't care who he is, only God knows who. Battery in his back from God knows who. Yeah, and it's all for the gram and God knows who. Wait, didn't go to plan for God knows who. Can't talk on Javan and God knows who. When I turn up, better hope and pray that God loves you. Cause it ain't just me, this thing ain't working. Your whole team's flagging, it ain't just you. So please check the toes like 8+2. Cause I'm still on his road and it ain't just you. God knows, it's over. Yeah, only God knows. Yeah, God knows. Crisis, it's like. He said he knew things from God knows where. Got my name in his mouth from God knows where. Please suck your mum from God knows where. I don't care where he came from, God knows where. God knows. I'm still in his game and God knows where. Still shitting on names and God knows where. I'll hop out the whip from God knows where. You will hold something from God knows where. They will call police from God knows where. I'm sitting in these ends and God knows where. I'm still in the streets and God knows where. I can call the G's from God knows where, but it's E14 and God knows where. Got this thing on me and God knows where. You can hold it straight from God knows where. Don't come round the way or God knows where. I'll air out the place from God knows where. Don't think that you're safe because you're God knows where. I will catch a case from God knows where. God knows. Yeah. Only God knows. Yeah. God knows. Crisis. It's like only God knows. Yeah. It's over. Some claim you're better than Trim. Give over. You still looking for help? Trying to take over? Haven't got a bitch beat to spit over? Yeah, game over. Yeah. Told them already, it's over. It's game over. Who they lying to? Give over. Trim w dwóch odsłonach to londyński MC będący czarną owcą całego tego grajmowego środowiska, a jednocześnie jednym z najciekawszych zupełnie osobnych raperów poruszających się w tym nurcie. Wywodzi się z wschodniego Londynu, jak wielu reprezentantów właśnie grajmowej sceny. I legendarnej załogi Roll Deep, jednak w przeciwieństwie do większości innych raperów z tego składu, a przypomnijmy, że był tam i Wiley, i Dizzy Rascal, i Skepta, Trim zawsze chodził swoimi ścieżkami i dobierał bardzo eksperymentalne bity do swoich rzeczy. Współpracował ze Screamem, z Markiem Pritchardem, z Jamesem Blake'iem. A tutaj w tych dwóch konkretnych numerach to najpierw Danny and Darren w produkcji Leo Gibbsa, londyńskiego producenta, a później God Knows z beatem od Pincha, czyli jednym z najważniejszych reprezentantów tego dubstepowego poruszenia początku lat 2000 i też człowiekiem, który długoletnią i niesamowicie ciekawą elektroniczną historię Bristolu kontynuuje w XXI wieku. A skoro takie przecięcia właśnie muzyki eksperymentalnej, elektronicznej z rapem się tutaj pojawiły, to ten utwór idealnie je dopełni. Staram się, by jego wyjebało chociaż trochę. Samo nie potrafi, no to kurwa mu pomogę. Chodzę jak kapitan, a się martwię o załogę. Bania per capitale, płyniemy w zespole. Pucha na chacie, jak o tobie myślę. Życie jak w dramacie, ale też komicie. Ciągłe staranie, żeby było płynnie. Pytam się, czy żyjesz, jak długo nie piszesz. Bardzo zmartwię, to może na szale chęć. Kamień toczę dalej, ptaków nie dam, wyprócz górę, wolę paść po skałę. Nie wiem, kto ma gorzej, ten przykuty w sen ptasie. Wpierdalasz to samo, bo wpierdalasz to ci dane. Nocny patrol, chodzę jak on. Skończył się petrol u nas. Chuj to Bohomas. Może autograf twojego idola. Pójdą w zapomnienie, Polska staje z kola. Od rana zbieram, zmyślą się, wychodzę do was. Przychodzi co do czego, kurwa, chce się schować. Jak katalizator, mieszanka wybuchowa. Potem tylko spać, wcześniej utleniam jointa. W swoich szponach od lat i przez ciebie od lat. W tyle jadę na miacho załatwić parę spraw. A te co zostaną, to se puszczę z dymem. Niosę kiepską, to winę, że najlepsze minie. Jak hajt, co goniłeś, jak słak, co nosiłeś. Że przetrwasz ten weekendowy trend, teraz idzie. Zamiast medalionu Nelsona na szyję. Kiedyś pieśnią, to twister, to tak chcę coś wyśnie. Bliskość, schod, skończy się klinczem. Przełknąć linę i przejść obojętnie. Chuj, że zimne serce może roztopiłem. Jednak ja jak inni obojętny, czyś wyraźnie. Jednak ja jak inni obojętny. Awesome. Jest mi dzisiaj obojętne. Zbiórka z podwórka, Filip Kalinowski, młody z Gret. Miałem plan, Bibi, miałem plan, potem siedziałem na ławce. Mały starszy pan, ja to filigran, Bibi. Filigran, ja to filigran, Bibi. Filigran, zajarałem gram, Bibi. Wstałem, miałem plan, potem siedziałem na ławce. Mały starszy pan, ja to filigran, Bibi. Filigran, ja to filigran, Bibi. Filigran. Już to kumam, to mój ziom w chmurach. Zanim zlecę, rzucam pióra. Czeka mnie spadek, amplituda. Nie wiem, co jarałem, mam wizual. Wcisnąłem gaz i dalej rura. Tracę czas, może się uda. Tracę cię, mam słaby zasięg, palę. Nie wiem, czy wystarczy lufa. Powbijałem, myślałem, że to trumna. W końcu wybiłem to zuba. Wybił już czas i lekarstwa piję na zaś. Wypiłem za kumpla, wypiłem to za nas. Jak boja się bujam, coś mówi ogar. Stanek bucha, wychodzę z mgły jak buka. Wybrałem sny, zarzucam ci chmyk. Przynajmniej w nim jest sztuka. Ktoś otworzy drzwi i zobaczy trupa. Tak jak wszystko git, nie widzę twarzy w lustrach. Wampiry co spiły to spluja. Nie chcę mają, nie chcę gówna. Wszystko samo, nie chcę jutra. Idę i widzę mniej w tych ludziach. Czeka mnie spadek, amplituda. Nie wiem co jarałem, mam wizual. Wcisnąłem gaz i dalej rura. Tracę czas, może się uda. Tracę czas, może znajdę tutaj. Pierwszego dnia spacer. Wyniosłem się na spacer jak kulawego psa. Ta sama metoda mnie zawiodła. 12 dnia wstaje słońce. To z gnojcem za popierdolony kraj. Ciepło, zimno, mała w to mi graj. Choć tak się nie powinno. Po co pchać to jak wiem co mnie czeka. No i chuj już to luksus szlochać. Czytam filozofa i się cofam parę stron z tyłu ciągle. Jak mogłem nie zajebać parę ciosów w ryj tej mątwy. Jak mogłem nie sprzedać chociaż pleka. Parę ziomków, mońców z deka. Synów ojców, lat bez lekarz. Tylko czekam, nie szczekam, nie skaczę nad furtką. To trucho, więc rzuć to do kompaktora. Myślę kto tego posłucha jutro. Kiedyś to było jakby od nas do nas. Zabić czy zachować strzep pokory. Zabić czy próbować odratować. Ja nie tworzę mordo, ja pcham sprzęt sportowy. Wiesz to powiedz jak to życie podratować, kurwa. Zajarałem gram, Bibi. Stałem, miałem plan. Potem siedziałem na ławce. Mały starszy pan, ja to filigran, Bibi. Filigran, ja to filigran, Bibi. Filigran, zajarałem gram, Bibi. Wstałem, miałem plan, potem siedziałem na ławce. Mały starszy pan, ja to filigran, Bibi. Filigran, ja to filigran, Bibi. Filigran. Dwa utwory z podobnego świata, czy też półświatka z polskiego podziemia eksperymentującego gdzieś na przestrzeniach z jednej strony tego rapu, który był kiedyś w 90'sach, a z drugiej strony tego, który jest dzisiaj i doprawiając to jeszcze wszystko dosyć dużą dawką różnych takich industrialnych, eksperymentalnych i na wskroś współczesnych patentów. Najpierw poleciał duet Mossa Tech gdzie gościnnie w tym utworze pojawił się Jan Pieniążek, znany z takich zespołów jak choćby Kosmonauci czy USO, i utwór ten się nazywał MMA. Czy zapowiada on kolejny krążek Mossatek, tego jeszcze nie wiem. Zeszłoroczny album Wojnę na pewno warto do niego wrócić i sprawdzić, a później Korekcja linii i Filigran, w którym pojawił się taki smyczkowy sample i smyczkowymi samplami lata 90. w polskim rapie stały, ale nie tylko lata 90. w Polsce, bo też współczesna Wielka Brytania. Yo, came in the game like, yo, just pay me. I fought them hoes, but you and I know that not one could be my lady. Right now I'm sat in my whip and I feel like manager's move is shaky. As time goes by, I debate it less, so that shit don't even faze me. Big Cuban on my neck, I used to just want a diamond ring. Yo, circle tight like a virgin, me, I just like the finer things. My people got the same mindset, everyone's focused, trying to win. Millions there on the table, came from nothing, I gotta be grateful. No one's coming to save you, that realization's painful. This one trying to be slick, I ain't buying that shit, so I made her leave. No one makes it out of my hood, I set an example, now they believe. Came in the game like, yo, just pay me. I fought them hoes, but you and I know that not one could be my lady. Right now I'm sat in my whip and I feel like manager's move is shaky. As time goes by, I debate it less, so that shit don't even faze me. I ain't seen my guy in time, linked up, shit changed, the combo's dry. I don't even know what I'm chasing, I used to dream about 100k. If it's meant to be, the love won't fade. Bro said, how does it feel to be rich? TBH, I don't even know. When you're on your grind, the time goes fast. When you're broke, shit's moving slow. I'm jaded, kinda faded. Missed the block and I miss you naked. Know how to deal with me, you got patience. Can't believe they got bro on surveillance. Came in the game like, yo, just pay me. I fought them hoes, but you and I know that not one could be my lady. Right now I'm sat in my whip and I feel like manager's move is shaky. As time goes by, I debate it less, so that shit don't even faze me. Nems i utwór Sample. Bardzo piękny sample jest w tym utworze o tytule Sample, a pochodzi ta piosenka z rozszerzonego wydania albumu Rent's Due, czyli debiutanckiego krążka Nemsa, rapera z Manchesteru, a dokładnie jego robotniczej dzielnicy, czyli Gorton. To właśnie o Gorton rapuje Nems, jak mówi o tym, że niewielu od niego z osiedla udaje się wyrwać i on chce być dla nich przykładem. Urodził się w rodzinie jamajskich imigrantów. Jego mama i jej brat są oboje producentami, beatmakerami, a ojciec jest regowym wokalistą. No i to słychać w tych rzeczach, które nagrywa. Ciekawa postać właśnie tej sceny współczesnej, brytyjskiej, rapowej i też trochę międzygatunkowej. W międzyczasie dużo pytań padło o to, jak się nazywał utwór, w którym raper Rak raczej podawał definicję bycia fake. Tego utworu niestety nie da się jeszcze nigdzie znaleźć. Dużo tych polskich rzeczy, które leci w zbiórce z podwórka, to są rzeczy niewydane i tutaj pojawiają się premierowo. Niektóre już mają datę premiery, niektóre będą miały ją ogłoszoną. Dopiero na razie można ich wszystkich sobie jeszcze raz posłuchać w podcaście, który trafia na stronę Trójki chwilę po końcu emisji audycji, a my jeszcze raz posłuchamy sobie Nemsa. Hey. I got a sweet one waiting on me, drivers outside waiting. I got millions sat on the table, fuck you's better, you're crazy. The way she giving me neck, I'm proud. My other one doing it lazy. AP skeleton paging, yo. Timepiece just going crazy. These niggas steady trying to copy my swag. You can't be me, just face it. Light so bright, but I don't ever back down. I'm here to stay, just face it. Every time I talk, they don't understand me. Swear I'd rather not say shit. She know she a hoe, she want me to save her. Promise I ain't wearing no cape, bitch. These losses turned me cold, but I came out a winner. I just worked that move on them two, now got both them bitter. What do I look like giving up, G? My mom didn't raise no quitter. No need for light, my diamonds dance, bitch, they look like glitter. I'm so in love with the Benjamins, throw them away when I pull up the Magic City. I'm going hard for my city, I gotta show love to the niggas that came up with me. I'm so in love with my bitches, I throw on some cash, it ain't tricking, a nigga got it. She stayed down for the comma, so she get the world, I'ma buy her a brand new body. I got a sweet one waiting on me, drivers outside waiting. I got millions sat on the table, fuck who's better, you're crazy. The way she giving me neck, I'm proud, my other one's doing it lazy. AP skeleton paging, yo, timepiece just going crazy. Nems, Five Star i Plugboy Max w utworze 3AM pochodzącym z Five Star Sessions London, czyli takiego specyficznego projektu, który przeprowadził na swoich streamach youtuber Plugboy Max, który w międzyczasie stał się raperem i wręcz producentem płyt, bo swoje streamy na YouTubie zamienił w studio dźwiękowe, w którym pojawiają się różne znamienite postaci na płycie tej londyńskiej. Jest to Skepta, YT, Len czy właśnie Nems, a na płycie z Atlanty chociażby Quavo. No i coraz więcej tych jego kooperacji zaczyna przypominać już taką pełnoprawną drogę raperską, a nie tylko eksperyment prowadzony na YouTubie. A skoro ta londyńska scena pojawia nam się tu, która gdzieś stąpa raźno między gatunkami albo omija te takie twarde definicje rapu, które można by ukuć, no to teraz NSG i Blanco. Honestly. Before I went industry, I was in the streets. Diamonds like Kodak, they all on glee. Came from shutdown, only for a fee. But you better have cash if you're running with me. Me, me, me. Honestly, I had to roll with class A. Cause in school, I got an E. She told me that she bad, baby girl, we gon' see. See, see, see. This lady claiming that she bad. Can you show me, please? Show me. Your friend standing there with the buck. Can you bring her, please? To Jesus, free hella space in the back. Just hop in, please. Jump in. This bag will make them all wanna knock. She said, for me, please. Disgusting. Honestly, gang. I fell in love with the streets. Gang. Probably, gang. I made a killing in the team. Gang. Honestly, I'm a different league. Huh? Shit. Probably, got the traps embedded in me. Yeah. Honestly, I don't really care what that man think, say. I was on my feet before I linked Gecko, I was in the streets. Spend it if she a freak. Yeah, I'm who they wanna be. She said I better see. Trust if the brain good, I fly like grease. Trust. Snakes on the table, I'm an animal. Eat me, could I show you, little cannibal? Left wrist, but a ride, little radical. Her name London, I'm standing for the capital. Studio trapped, I will ever get sabbatical. Fire in my belly, I'm inflammable. Radar tryna find a golden one. Got a pretty one grabbing on my Dragon Ball. The G, all I wrote, I'm villainous. She wanna fuck me, I'm fucking my affiliates. She wanna curse me to her, my insidious estate, baby. The man who indigenous experiment. G, stop calling me a guinea pig. In school, I was playing with a mini clip. If ain't cops, you won't see it on a PowerPoint. Reload guns, you won't see it in my syllabus. Honestly, gang. I fell in love with streets. Gang. Probably, gang. I made a killing in the team. Gang. Honestly, ooh. I'm a different league. Embedded in me. In the mud. Suddenly, she's saying she's onto me, ha. Ironically, she never believed in me, ha. Call me Klee, them are the jokes, clowns. Animally, they know say we be the ghost. Yo, hand on heart, honesty. I never knew that she was onto me. I never knew that that girl was your babe. Same way I lied to the judge in his face. Customer service, I'm serving and go. No more ticking, got a pair as you smoke. I left the trap, but it's still in my bones. Told me to kill him with some sticks and some stones. On your marks, guess I go. Run it back, we same boat. She all friends, hella foes. She for the streets, tiny rope. Honesty, don't cost a thing. Caught his fear, burn his bridge. That's your girl, she loving me. Honestly, I wouldn't cheat. It's Lady claiming that she bad. Can you show me, please? My friend standing there with a bark. Can you bring her, please? To Jesus' feet, hella space in the park. Just hop in, please. This bag will make them all wanna knock. She said, for me, please. Disgusting. Honestly, yeah. I fell in love with the streets. Yeah. Probably, yeah. I made a killing in the team. Yeah. Honestly, I'm a different league. Probably, got the traps embedded in me. NSG, czyli Nigeria / Ghana, czyli londyński kolektyw poruszający się głównie po takich terytoriach afrobeatowych, ale na swoim trzecim krążku wkroczyli oni na pole tej takiej współczesnej międzygatunkowości, w której dużo różnych wpływów się miesza i efektem tego też są współprace z wokalistami. Z jednej strony to jest taki alternatywny, eksperymentujący raper o ksywce Cass Is Dead, a z drugiej strony słyszany przed chwilą niesławny driller pierwszego pokolenia, reprezentant Harlem Spartans Blanco. I on ze swoją drogą może tutaj posłużyć za dobry przykład resocjalizacji rapowej, tego, że zaczynał jako małoletni członek gangu, który w utworach bardzo mocno rozliczał swoich przeciwników i prowadził nieustanny terapię swojej agresji i zdenerwowania. A dzisiaj jest nie dość, że świetnym tekściarzem i kolejnym z takiego długiego już rodu brytyjskich komentatorów społecznych, którzy posługują się głosem i bitem, chociaż wcześniej to też nie był bit, tylko na przykład gitarowa fraza, czego można na przykład znaleźć na Gilberto Sun, jego solowej płycie, a dodatkowo jest on jeszcze aktywistą społecznym i działaczem. Bardzo ciekawa postać. A my teraz ten brytyjski wątek przeniesiemy na polski grunt. Kiedyś nie znali, teraz na cześć. Kiedyś nie czułem, zawodził węch. Nigdy nie brałem niczego na sen. Bez mojej zbroi czułem sam lęk. Wrzucałem dalej słowa na sprzęt. Pluła się Barbie, pluł się Ken. Bywało twardo, to nie był len. Musiałem robić, choć byłem leń. Ej, ej, ej. Brat gra to od ręki, rzuca na beton. Ej, ej. Drapię to codziennie, prawie jak żeton. Ej, ej. Nie dbam o to w ogóle, czy piszą felieton. Ej, ej, ej. Patrzę na was za szyby, się czuję jak gekon. Ej, nie zmieniłem życia po pierwszym CD. Co było realne, co było tokenem. W żadnym stopniu nie byłem banerem. Kiedy się śmiali, też byłem poterem. Puste bułki miałem w swoim sklepie. Więcej bułki dadzą mi za sekę. Podpinaj kable, buduj mi scenę. Mój plak ruszy spod chaty, pisze do mnie let's go. Wydaję na to fundusz, choć mi starcza ledwo. Piszę to jak mężczyzna, piszę też jak dziecko. Wiele się nasłuchałem, niech cisza trwa wieczność. Mój plak ruszy spod chaty, pisze do mnie let's go. Wydaję na to fundusz, choć mi starcza ledwo. Piszę to jak mężczyzna, piszę też jak dziecko. Wiele się nasłuchałem, niech cisza trwa wieczność. Buduję pałac, do niego pajac, nawet nie wejdzie i za opłatą. Muszę to gadać, muszę to wbijać, zaraz wykrzyczę wam przez megafon. Że wygrywamy, zgarniemy klap, zanim zagramy ostatni akord. Moi ludzie obok, to jest skarb, nie dotykaj ich tą brudną łapą. Mam nową ksywę dla ciebie, możesz nazywać się Brelo. Dziwnie wyglądasz przy kluczach, nikt cię nie bierze na serio. Wolę inwestować w duszę, zamiast inwestować w przedmiot. Na zawsze będę jak uczeń na plecach. Legar wrzucę jak wielbłąd. Mój plak ruszy spod chaty, pisze do mnie let's go. Wydaję na to fundusz, choć mi starcza ledwo. napiszę też jak dziecko. Wiele cię nasłuchałem, niech ci cisza trwa wieczność. Mój black ruszy spod chaty, pisze do mnie let's go. Wydaje na to fundusz, choć mi starcza ledwo. Piszę to jak mężczyzna, piszę też jak dziecko. Wiele cię nasłuchałem, niech ci cisza trwa wieczność. Wiedziałem jak mam się poruszać, jeszcze zanim umiałem chodzić. Myślałem, że to już na zawsze, ale wszystko mija jak o co chodzi. Przy stole z rekinem biznesu od dawna czułem, że styl jest spory. Chcę mieć solo, cały papier, jestem jedynakiem, wszystko moje. Drogie żyło, stare auto, ej, przeżywaliśmy to samo. Ciągle gonitwa posiano, w życiu nic nie jest za darmo. Szkoda, że droga to słano, ale w chuj nauczy mnie ze slaną. Słowa pomocne dzieciakom rwał, choć przejarany i zgadłem. Skurwysyny mi mówią, jak ma misja, wciąż wiem lepiej. Bóz bikini, a ja nakręcę film jak Orson Welles. Gram to dalej, szczerze mówiąc, czuję się jak next level. Mam na to papier, szczerze mówiąc, kupiłem przez internet. Bloki w miałem są szare, mam to czarno na białym. Trochę ciężko mam młody, bo mam w garu ze starym. Dziś na zachód Europy, kiedy zmywam gary. Chociaż nie chcę się robić, nigdy więcej spłukany. Ubieram się na czarno, choć od dawna już nie grozi nic. Nie wiesz nawet jak bardzo moją banię, kurwa, porył liść. Wiem na banknot, ale robić tak musi każdy typ. Nie wyglądają tak samo, ale na nowo mogę się urodzić. Nie wyjdą z tego nici, bo tu każdy wszędzie grubo. Za długo się tym trułem, za długo mi lali rudą. Przysięgam to przed wami, moja żona nie będzie kurą. Zjemy razem kolację, tam gdzie lokal jest pod chmurą. Czas przed klawiaturą znów okazał się walutą. Nie patrzę już na cenę, palcem pokazuję którą. Jestem swoim przyjacielem na dłużej niż długo. Resztę mam na zawsze, nawet tych co mnie nie lubią. Let's Go, a później Orson Welles i premiera tego utworu. UPA i Marceli Bober są aktualnie projektem Sfera, czyli duetem. Z jednej strony wychowanek Giżycka, mieszkaniec Gdyni, reprezentant takiej wolnomyślicielskiej rapowej północy. Z drugiej strony nadaktywny wręcz producent, znany między innymi z projektu Low Pass, Marceli Bober. No i obaj na tym swoim wspólnym krążku, który jest zapowiadany za jakiś czas, ruszyli w stronę tej takiej brytyjskiej, międzygatunkowej sceny, może też trochę jakiegoś takiego soundcloudowego rapu, który pojawiał się wcześniej w bardzo różnych miejscach świata. A my teraz znów przeniesiemy się na mapie gdzieś dalej, tym razem do Francji. Elle aime ce verre devant le canon, là c'est de rage, derrière le canon. On est Eric qui a deux sur un canam, elle a vu la plata normal qu'elle dit pas non. Je cherche les palabres quand on est pas là, je règle mes palabres, je laisse pas de paluche. On est Panam, bâtard j'ai tapé la bonne, la tech ou le dos j'ai la solue. KLM pur sang, indépendant, récupère 100% de la part. Sale gueule, j'vois la haine tu ressens. Quand le cabinet ben sous forme, libère à la barre. A la base, j'suis un voleur, j'prends des Rolex, Audemars devant l'Abu Dhabi. Au fac comme j'rentre dans la part, bâtard, y'a que les profios qui à la barre. C'est des marionnettes, j'suis Gepetto. Pas d'intermédiaire, c'est moi, j'ai le béto. J'dis jamais la somme que j'ai pété. 3MM, c'est juste à LGBT. Bouteille de Jack, j'suis dans le Jack and Doll. Sans le banc des accusés, pas sous Jack and Doll. Et petit con, arrête de croire que j'dors. 2013, j'étais déjà chez le Gitan pour blanc. J'étais frappé pour toi, j'me suis sali. Les contrats arrivés, tu crois qu'on va pas. Allez, me sur la moula, je peux tousser comme Calypso et Gore. J'ai mis du cielo sur mes bras, j'ai visqué les ports et la brave aime en ville, elle me connaît sans la cagoule, normal qu'elle avale. Dans ma tête et ça brille, le rap ou la rune, CR sur ma tête, ça parle en calendrier. Je piste et j'éteins l'alarme avant de sonner. Je fais pas si j'ai pas tout quadrillé. 1993, ça pue l'essence. On manie les métaux, joue pas la mafia. 1993, ça pue l'essence. On manie les métaux, joue pas la mafia. Elle aime R devant le canon. Là c'est de rager derrière le canon. C'est Onéry qui a deux sur un canam. Elle a vu la plate, anormal qu'elle dit pas non. Il cherche les palabres quand on est pas là. Je règle mes palabres, j'reste pas paluche. C'est Onéry Panam, bâtard j'ai tapé la bonne. La tech ou le dos, il a solu. KLM CER devant le canon. Là c'est de rager derrière le canon. C'est Onéry qui a deux sur un canam. Elle a vu la plate, anormal qu'elle dit pas non. Il cherche les palabres quand on est pas là. Je règle mes palabres, j'reste pas paluche. C'est Onéry Panam, bâtard j'ai tapé la bonne. La tech ou le dos, il a solu. Rue de Madrid to elegancka ulica w centrum Paryża, zaraz przy dworcu Saint-Lazare, niedaleko na Montmartre. Spacerem można się przejść do Łuku Triumfalnego. Jednak tytułowi Les Voisins de la Rue Madrid, czyli sąsiedzi z ulicy Madryckiej, nie mieszkają na tej ulicy. Mieszkają na Aulnay-sous-Bois w 93. departamencie, gdzie żaden turysta raczej nie dociera. Problemy społeczne płoną często żywym ogniem. Stamtąd jest COR, potomek Algierczyków, reprezentant młodego pokolenia francuskiego rapu i autor mixtape'u Rue de Madrid, a teraz epki Voisin de la Rue de Madrid, z którego właśnie pochodzi ten numer. I gościnnie tutaj pojawił się KLM z duetu La Onda Disneuf z 19 departamentu Paryża. Jest to jeden z najbardziej stylowych reprezentantów tego nowego drillowego pokolenia, tak jeśli chodzi o rap, jak i jego taką personalizowaną kominiarkę. I posłuchamy go jeszcze raz gościnnie w drugim numerze. M22H, connu pour le vol et la vente de H. J'ai des visions sous Caliplay. J'ai un Taurus, faut pas je me fâche. Je veux les faire bosser comme dans Pageant Full. Je connais le barrage, j'aime pas ceux qui se plaignent. J'avais rien 8h à midi, j'étais full. Je m'endors le calibre sous le plaid. Deux KLM dans le bloc HLM. Du lundi au lundi, je détaille. C'est un DVG et Kai. Que sa vie sert le bétail. J'ai HWIK. C'est fini la critique. Si je peux pas me le dicap, j'emploie des techniques radicales. Pas doucement, je suis sous limon à caille. Ma boisson, je sais même plus c'est laquelle. C'est l'hiver. J'suis chez elle mais c'est même pas ma cam. Je suis allé visser, c'était un fan. Pour l'argent se passe des trucs infâmes. L'eau volant ça connaît pas Sam Sam. KLM 2 de l'île passe, ils font tam tam. Va doucement, j'suis sous limon à caille. Ma boisson j'sais même plus c'est laquelle. C'est l'hiver, il caille. J'suis chez elle mais c'est même pas ma cam. Je suis allé visser, c'était un fan. Pour l'argent se passe des trucs infâmes. L'eau volant ça connaît pas Sam Sam. KLM 2 de l'île passe, ils font tam tam. Le cas, j'croirais pas tes yeux, tu vois ce qu'il y a dans l'avocat. Quatre avocats, ouverture dossier, plus de 22 cartes. J'coffe comme un bacard, tu parles beaucoup, tu n'es pas cap. J'tourne en macane, j'viens à la meca, chip du macap. KLM, la honte à la rue. Combien de bâtons y'a dans ma route? Combien de fois j'ai volé à la rue? Combien de fois du brouillard sur ma route? Récupérez pas de balles, on va crimer. C'est réel en délit sur la rue de Crimée. J'joue pas au con sur ta tête, j'mets une brique de billets. C'est réel, on crime. Va doucement, j'suis sous limon à caille. Ma boisson, j'sais même plus c'est laquelle. C'est l'hiver, il caille. J'suis chez elle, mais c'est même pas ma cam. J'suis allé visser, c'était un fan. Pour l'argent, c'passe des trucs infâmes. L'eau volant, ça connaît pas Sam Sam. KLM 2 de l'île, passe, ils font tam tam. Va doucement, j'suis sous limon à caille. Ma boisson, j'sais même plus c'est laquelle. C'est l'hiver, il caille. J'suis chez elle, mais c'est même pas ma cam. J'suis allé visser, c'était un fan. Pour l'argent, c'passe des trucs infâmes. L'eau volant, ça connaît pas Sam Sam. KLM 2 de l'île, passe, ils font tam tam. HDD i KLM N2N2 z płyty Movie Tape Volume 2 i to jest sequel do mixtape'u z 2020 roku, który DDU nagrał w takiej konceptualnej formie albumu z wręcz filmową fabułą. Każdy utwór na tych obu krążkach to jest jedna scena z filmu i tutaj pozwoliłem sobie wyciąć jedną właśnie, w której gościnnie pojawia się KLM. Asze z kolei jest też raperem o algierskich korzeniach, mieszka w Lyonie i należy do ekipy Lyonzon. W wieku 18 lat trafił do więzienia i po tym jak odsiedział 2 lata wyroku, to poważnie wziął się za rap, co słychać i też widać po wynikach jego kariery. A tutaj w ogóle cała ta scena francuska drillowa, która w dużym stopniu obywa się bez melodii w tych bitach. One są często uproszczone do minimum. To, że cały ruch drillowy został zaczęty w Chicago i później przeniósł się do Wielkiej Brytanii i później trafił do Francji, z jednej strony pokazuje, że to słowo w terminologii rapowej niekoniecznie oznacza jakiekolwiek brzmieniowe wytyczne, tylko bardziej właśnie uliczny sznyt tych raperów, którzy posługują się hasłem drill. Ale z drugiej strony ta ewolucja i takie ciągłe upraszczanie względem bardzo melodyjnych rzeczy z Chicago doprowadziła Francję do momentu, w którym z powrotem się zafascynowałem. Przypomniałem sobie, jaką miłością darzyłem rap francuski w latach 90. i jak w pewnym momencie gdzieś jakoś oddaliłem się od niego wraz z tym, jak ta scena urosła, branża urosła i te produkcje stały się już wręcz takie pompatyczne. Tutaj jest powrót bardzo blisko chodnika i na tym prostym rytmie ci raperzy mogą poszaleć i pokazać swoje umiejętności. No i właśnie taki raper zakończy dzisiejszą zbiórkę z podwórka. Nazywa się Kekra i jak sam mówi, wstydzi się tego, że jest raperem. Nie chciałby, żeby jego mama albo ewentualna przyszła córka czy też syn rozpoznali go kiedykolwiek w tej roli, więc nosi maskę. I od rapu dosyć często odchodzi, śpiewa piosenki, tak jak na przykład ta, która się nazywa Bad Days i zamyka dzisiejszą zbiórkę z podwórka. Audycję dzisiaj realizowała Beata Wolska, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i życzę Państwu dobranoc. J'confonds les fils de pute, les gens qui m'aiment. Y'a trop d'acteurs comme Benoît Magimel. Y'en a qui parlent pendant qu'il y en a qui mènent. Y'en a qui parlent pendant qu'on a Jimène. Jet lag devenu routine. First class le Gabo King. Touchdown de trois boutiques. Best life money incognito. Trop j'enchaîne les big stepping pendant que je les piétine. Scandale pour le check-in, chante plus les épines. Les années passent, deviennent des seconds. J'ai toujours mes weapons. Paire de Prada sur la rétine, je les vois tout petits. Ça garde le sourire dans les bad days. Pas le temps de souffler. Ça garde le sourire dans les bad days. Pas le temps de souffler. Ça garde le sourire dans les bad days. J'ai de l'avance, le niveau est faible, on y va fort. Laisse-les prier pour mon dame fort. Laisse-les prier pour mon dame fort. Tous ces bâtards oublient qu'on est grave fort. Ils essaient de briller mais c'est pas de l'or. Si tu me demandes combien ça coûte, faut pas que tu te vexes. Nouvelle échange, trop pas les champs, nous voyons qui veut test. Je remets les 0 à 0 comme bouton reset. Here we go again, here we go again. Gros j'enchaîne les big stepping pendant que je les piétine. garde un pour le check-in, j'sens plus les épines. Les années passent, deviennent des seconds, j'ai toujours mes weapons. Paire de Prada sur la rétine, les bras tout petits. Ça garde le sourire dans les baguettes. Pas le temps de souffler. Ça garde le sourire dans les baguettes. Pas le temps de souffler. Ça garde le sourire dans les baguettes.